عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و صدائے شگ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و صدائے شگ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی حاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی حاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متغر و منور و مصفا و مجلا در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و متغر و منور و مصفا و مجلا در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طالع البدر علينا من ثنيات الوداع الله الله الله الله الله الله طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داعي ورفعنا لك ذكرك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن التناو كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توي قصة مختصر ورفعنا لك ذكرك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم